Furu des siri ni sabute. Jamala mati devela ni sabuta la u. Akera ina nyama, angela yo sabuni ma u. Ani wali nyuma lo. Ale umuru ni lo. Sababu nyuma sorobe.